Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do soboty kawa rozpuszczalna Jakobs 17,99 za opakowanie, a czteropak dwulitrowej Pepsi 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz up z rabatem do 3000 zł i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Wyrazy solidarności płyną do Paryża z całego świata. Trwa już zbiórka pieniędzy na odbudowę katedry Notre Dame. A w czwartek kolejne rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. Po świętach okrągły stół o sytuacji w oświacie, prawdopodobnie w Belwederze. Wywozili leki z Polski i zarabiali na tym miliony. CBA zatrzymało m.in. właścicieli aptek i pracowników firm farmaceutycznych. 700 milionów euro w ciągu kilkunastu godzin. Tyle zebrano już na odbudowę katedry Notre Dame. Dokładniej mówiąc, są to deklaracje biznesmenów, francuskich milionerów, a także instytucji publicznych. Przedsięwzięcie, przed którym stoją francuscy konserwatorzy i historycy sztuki, potrwa wiele lat i będzie kosztowne, przyznaje dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Jednocześnie profesor Andrzej Betley jest pewien, że w Paryżu nie brakuje ekspertów, którzy poradzą sobie z tym wyzwaniem. Już od XIX wieku właśnie we Francji mieliśmy do czynienia z regotycyzacją czy odtworzeniem, więc myślę, że jest to wyzwanie, którym Francja jest w stanie spokojnie podołać i przy zachowaniu nowoczesnych technik również odtworzyć tą zasadniczą strukturę. Natomiast straty w wyposażeniu będą w większości nieodwracalne. Udało się ocalić najważniejsze zabytki z wnętrza Notre Dame, ale oprócz dachu, sklepienia i iglicy pożar zniszczył m.in. pochodzące z XIII wieku witraże. Na szczęście część z nich przetrwała od strony fasady, to wspaniała rozeta, natomiast witraże, które znajdowały się w ramionach transeptu, uległy zniszczeniu. Na szczęście te obiekty są bardzo dobrze opracowane, dzięki temu można zrekonstruować, aczkolwiek oczywiście nie będą to oryginalne XIII-wieczne szkła. Słynna katedra podczas rewolucji francuskiej uległa zniszczeniom i splądrowaniu. W XIX wieku prace rekonstrukcyjne trwały 25 lat. Budowa Notre Dame trwała ponad 180 lat. Ukończoną w połowie XIV wieku gotycką świątynię każdego roku odwiedza około 14 milionów turystów. Jutro o 18.50, czyli tej, o której wybuchł pożar w katedrze Notre Dame, rozdzwonią się dzwony w kościołach w całej Francji. To początek sieci Solidarności, która będzie służyć władzom paryskim, napisali francuscy biskupi. Przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych znowu usiądą do stołu rozmów, a tematem będą podwyżki dla nauczycieli. Spotkanie zaplanowano na czwartek na godzinę 10. O zwołanie Rady Dialogu Społecznego poprosił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jednak z zapowiedzi obu stron wynika, że nie będzie zmiany dotychczasowych stanowisk. W szkołach od 9 dni trwa strajk nauczycieli. Tematem zajmuje się Martyna Szymczakowska. Jak poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, na czwartkowe spotkanie rząd przyjdzie z dotychczasową propozycją porozumienia. To spełnienie części postulatów środowiska nauczycieli, między innymi podwyżka od września tego roku, większa niż wcześniej proponowaliśmy, ponad 9%. Porozumienie odrzucają Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Jak mówi wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński, postulat, który przedstawi związek w trakcie czwartkowych rozmów, zostaje niezmienny. Aby nasze wynagrodzenia w tym roku wzrosły o 30% z podziałem na 3 raty. Strajk nauczycieli rozpoczął się w ubiegły poniedziałek. Według danych ZNP przystąpiło do niego 75% szkół i przedszkoli. Według Ministerstwa Edukacji niespełna połowa. Po świętach z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się okrągły stół poświęcony oświacie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zgodził się, aby rozmowy okrągłego stołu w sprawie oświaty odbyły się w Belwederze. Mieliby w nich wziąć udział także nauczyciele i eksperci. 5 kolejnych osób zatrzymało CBA w związku z nielegalnym handlem lekami. To m.in. właściciele aptek i pracownicy firm farmaceutycznych z całej Polski. Wkrótce mają usłyszeć zarzut. Proceder, w którym brali udział, polegał na wywożeniu leków za granicę. Ich wartość oszacowano na 17 milionów złotych. Proceder polega na tym, że leki apteki sprzedawały do hurtowni farmaceutycznych i stamtąd trafiały one poza granicę Polski. Nie apteki kupowały leki w hurtowni, tylko hurtownie kupowały leki w aptekach. To jest nielegalne, to jest sprzeczne z przepisami ustawy prawo farmaceutyczne. Poza tym, że to są leki z tej grupy zagrożonych niedostępnością na rynku, były to leki m.in. onkologiczne, kardiologiczne. Iwona Kruszewska z Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej informuje, że w tej sprawie będą kolejne zatrzymania. Do tej pory zarzuty usłyszało 11 osób, a grozi im do 8 lat więzienia. Półroczne odroczenie terminu Brexitu było dobrą decyzją, ale teraz piłka jest po stronie Wielkiej Brytanii. Takie głosy padały podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat ostatniego nadzwyczajnego szczytu. Niektórzy mówili o konieczności zorganizowania drugiego referendum i rezygnacji z Brexitu. Beata Płomacka. Przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii to może być początek końca Brexitu, mówił Udo Bullmann z grupy socjalistów. Jeśli nie będzie zgody na umowę brexitową, władze powinny ponownie zapytać społeczeństwo o zdanie, wtórował mu Esteban González Pons z frakcji Chadeków. A szef Rady Europejskiej Donald Tusk podkreślał, że pół roku to wystarczająco dużo czasu, by Brytyjczycy mogli przemyśleć strategię brexitową. W debacie na temat ostatniego szczytu padały różne głosy. Wyraźnie niezadowolony z odroczenia brexitu był szef liberałów Guy Verhofstadt, który mówił, że doprowadzi to do jeszcze większego chaosu w Unii Europejskiej. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje. Więcej będę miał dla Państwa za 25 minut. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ja więcej o pogodzie mam dla Państwa już teraz. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże, choć możliwe większe przejaśnienia, tylko na północy na ogół umiarkowane. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, wysoko w Karpatach śnieg. Temperatura od 9 stopni, tyle na krańcach południowo-wschodnich oraz na Półwyspie Helskim, do 15, a nawet miejscami 16 stopni na zachodzie oraz w centrum i na północnym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 77% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład OLED TV 55 cali LD. Po rabacie 77% płacisz 1265 zł. Taniej o ponad 4000 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy co najmniej do 19. Teraz 9 minut po 18 i to jest dobry moment, jak codziennie od poniedziałku do czwartku, na płytę tygodnia. Jeśli Państwo mają ochotę, a pięknie brzmi, doskonale się słucha tego wieczorami, to proszę dać znać. SMS na numer 71335 w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji, byśmy wiedzieli, gdzie płytę wysłać. Hania Reni brzmi. Nagranie Eden z płyty Essia. Jeden egzemplarz dla pani Elizy z Radzynia Podlaskiego, drugi dla pana Piotra z Pruszkowa. Tak brzmiała trójkowa płyta tygodnia. Jeszcze jutro spokojnie pojawi się i w kolejnych dniach. Także proszę nas uważnie słuchać. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 18. Państwo telefonują w sprawie strajku nauczycieli. O ile jestem w stanie zrozumieć, że każdy chciałby zarabiać więcej w tym nauczyciele, ciężko znaleźć osobę, która by nie chciała zarabiać więcej, o tyle nie rozumiem, jak na jednej szali można stawiać większe zarobki, a na drugiej rok życia uczniów. Mówimy o tej sytuacji, wariancie, w którym uczniowie musieliby powtarzać rok. I osobiście za żadne pieniądze nie chciałbym mieć na sumieniu czyjegoś roku życia. Chciałbym się spytać tych wszystkich państwa oburzonych, że są egzaminy i tak dalej, że akurat nauczyciele w tym czasie. A kiedy nauczyciele mają strajkować? W wakacje? Przecież na tym polega strajk, żeby najbardziej zabolał tego, kogo dotyczy i żeby jak najwięcej ugrać dla siebie. No to ja tak się pytam, czy nauczyciele mają strajkować w wakacje, czy w ferie zimowe. Zapraszamy do Trójki. No, w pewnym sensie o egzaminach teraz. Może nie o strajku, ale o egzaminach właśnie przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mówią, że to właściwie niemożliwe, a jednak przed egzaminem gimnazjalnym, a teraz także przed egzaminem ósmoklasistów, w internecie pojawiają się oferty sprzedaży testów. Wystarczy wysłać SMS, by poznać ich treść. Nie rozumiem sensu kupywania tego, ponieważ to jest sprawdzian sprawdzając naszą wiedzę, nie umiejętność korzystania ze SMS-ów. Gdybym wiedział wcześniej, na pewno bym kupił. W ogóle nie mam telefonu, by mi zabrali rodzice, więc nie mam telefonu. Tego typu ogłoszenia pojawiały się także w poprzednich latach. Dotyczyły egzaminów gimnazjalnych i matury. Egzamin ósmoklasisty, przecieki, wyciekłe arkusze egzaminacyjne. Takie ogłoszenia można znaleźć w tym roku. Do każdego dołączony jest numer i informacja, by wysłać SMS i zapłacić. I wtedy poznamy zadanie jeszcze przed egzaminem. Czy takie przecieki są w ogóle możliwe? Poprzednie lata pokazują, że takiej możliwości co do zasady nie ma. Dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdarzały się sytuacje, ale pamiętam w 2009 roku, że po tym jak arkusze docierały do szkół, to jakiś jeden dyrektor taki arkusz otworzył. Natomiast w tej chwili zmieniliśmy zasady dostarczania arkuszy. Arkusze trafiają do szkół w dniu egzaminu, przed samym egzaminem. Więc no, nie mogę powiedzieć, że takiej możliwości absolutnie nie ma, ale no, poprzednie lata pokazują, że nigdy coś takiego się nie zadziało. Jesteśmy przekonani, że tutaj mówimy o kolejnym usiłowaniu dokonywania oszustw na szkodę poszczególnych osób. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Po pierwsze, pamiętajmy zawsze, że takie egzaminy byłyby wtedy już z urzędu niejako nieważne. Można byłoby je podważyć. Zresztą nie tylko przy okazji egzaminów, ale co jakiś czas przy okazji różnego rodzaju informacji czy zmian legislacyjnych pojawiają się takie SMS-y, aby naciągnąć ludzi, aby oszukać. Jak wygląda zabezpieczenie arkuszy od strony szkoły? Arkusze dzisiaj do szkoły przyjechały o 5:20. Małgorzata Górecka, dyrektor podstawówki numer 30 4 w Łodzi. Zostały odebrane przez osobę, która otrzymała upoważnienie od dyrektora szkoły. Zamknęła w kasie. O 7:00 odebrałam je od kierowniczki, która zabezpieczyła te materiały. Czy na jakimś etapie jest możliwe, żeby wypłynęły, mówię, w czasie transportu, w czasie przemieszczania się z centralnej, z okręgowej komisji? Te arkusze dla każdej szkoły są zapieczętowane w kartonie. Same arkusze są pakowane w takich zamkniętych, zabezpieczonych foliach i każde naruszenie byłoby widoczne. W momencie, kiedy uczniowie z przewodniczącym komisji przychodzą po odbiór, widzą, że one są zamknięte, zabezpieczone i na oczach dzieci one są rozcinane i uczniowie sprawdzają, czy jest ich odpowiednia ilość, czy wszystkie są zamknięte. Jak wygląda zabezpieczenie egzaminów, arkuszy egzaminacyjnych? Dokładnie jak to wygląda, oczywiście opowiadać nie mogę, natomiast przyjęte jest jedno zasadnicze rozwiązanie polegające na tym, że do momentu ogłoszenia arkusza w internecie po egzaminie, arkusze, kolokwialnie się wyrażając, internetu nie widzą, to znaczy nie są nigdy opracowywane i nie są pisane na jakimkolwiek komputerze podłączonym do jakiejkolwiek sieci. To jest stała zasada w Centralnej Komisji Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych. Arkusze też nie są przesyłane elektronicznie w żadnej formie. Jeżeli są przesyłane, to są przesyłane bezpiecznymi kanałami kontaktowymi pomiędzy CK i OK. Natomiast arkusze oczywiście drukowane są w drukarni. Tam są bardzo precyzyjnie określone procedury gwarantujące bezpieczeństwo i już jak te procedury wyglądają wewnętrznie, jest co roku ustalane przez Centralną Komisję razem z wykonawcą i o tym już nie rozmawiamy. O to, jak są zabezpieczone arkusze egzaminacyjne, pytała Izabela Woźniak. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 18, brzmi już Manama za chwilę, a za chwilę wrócimy do Paryża. Tak mi źle, tak mi źle, męczę się, męczę się. Afka, ryżu, crazy horse, sound i platin. I tu Eiffel, Jean Calson, Namona, L'Humanité, Louis de Funès, Fernandez, Coco Chan. Clignancourt, Madame Pompadour, déjà vu, y'a ici. Manam w Trójce. 18.21. Zapraszamy do Trójki. Jedni już mieli okazję ją zwiedzać, inni dopiero planowali wizytę w Notre Dame. O odwiedzeniu paryskiej świątyni marzyła też Maja Baczyńska, muzyka oraz autorka tekstów. To było takie magiczne miejsce, do którego zawsze chciałam dotrzeć. Pamiętam oczywiście disneyowską bajkę. Uwielbiałam muzykę, początek filmu, w którym słychać dzwony katedry Notre Dame. Wiem, że Alan Menken, kompozytor, inspirował się bardzo brzmieniami średniowiecza w komponowaniu tej muzyki. Jako bardzo młoda dziewczyna oczywiście zaczytywałam się w powieściach Wiktora Hugo. Maria Koc, wicemarszałek Senatu. Więc dzwonik z Notre Dame też rozbudził bardzo moją wyobraźnię i oczami wyobraźni starałam sobie jakoś tak przywołać obraz tej katedry. Odwiedziłam ją po wielu, wielu latach. Zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Wspaniały obiekt sakralny. Wspaniały obiekt pod względem inżynieryjnym, bo przecież wyobraźmy sobie, że ona ponad 800 lat temu powstała, prawda? Jest ogromna, zbudowana z kamienia, majestatyczna. Myślę, że katedra, oprócz tego, że jest symbolem Paryża, jest też symbolem Francji. Profesor Xavery Galmisz, Uniwersytet Sorbona. A także Europy gotyckiej, czyli Europy średniowiecznej, która w pewnym sensie istniała ponad granicami ówczesnych państw jako wspólnota chrześcijańska, rozciągająca się od Francji gotyckiej architektury daleko na wschód kontynentu. Pamiętam, że tam są duże kolejki i że dosyć drogie jest wejście. Byłem ze znajomymi na początku studiów, więc nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy i większość znajomych się wykruszyła, nie poszła, pamiętam. Myślę, że dzisiaj bardzo żałują. Ja tam byłam w 2013 roku i na mnie osobiście zrobiło wrażenie to, że się dowiedziałam faktu, że pewien odcień koloru niebieskiego Wielkopolskiego, którym witraże były pomalowane, był jedyny w swoim rodzaju i od średniowiecza nie są w stanie go odtworzyć. Sama katedra piękna, tyle powiem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tej podróży, tej upragnionej, wymarzonej i właśnie wtedy jest zamach na World Trade Center. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się jechać dalej i obserwować. Dotarliśmy do tego naszego Paryża, tego celu, do którego zmierzaliśmy. Nagle rozległy się dzwony Notre Dame. To było pierwszy raz, kiedy je usłyszałam. I zrobiło to na mnie tak niesamowite wrażenie. Ja siedziałam w tym samochodzie, jak oniemiała z tymi uchylonymi drzwiami. Ja po prostu chłonęłam te dźwięki, które były po prostu głosem, który zawsze chciałam usłyszeć. Ma się wrażenie, że jest się w jakimś miejscu niesamowitym, takim jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym. Ja mam wrażenie, że nigdy nie widziałem ładniejszej katedry. Nie wiem, czy są na świecie. Pamiętam, że przed katedrą wielki pomnik Karola Wielkiego. To też na mnie takie zrobiło ogromne wrażenie, bo to też symbol Francji, prawda, i początku Francji. Wielki władca tego kraju. Takie wspomnienia, no, które teraz trochę są takie owiane smutkiem. Jest symbolem miasta, sercem Paryża. Jest kolebką całej historii trwającej ponad 1000 lat. Une histoire qui dure plus de 1000 ans. Te wspomnienia, te opinie zebrała Justyna Goc, a Państwo przysyłają swoje zdjęcia. Pani Sylwia za pomocą Facebooka wysłała interesujące zdjęcie. Bardzo dziękuję z Państwa podróży do Paryża. Katedra Notre Dame. Te wspomnienia, te fotografie dzisiaj nabierają niezwykłego znaczenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18:25. Souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous dégorgés d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Quelques incantations de druides et de magie, toute attribu le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Mam firmę transportową, koparko ładowarki i wywrotki. I tyle roboty, że jak to mówią, nie ma kiedy taczek załadować, a co dopiero iść do banku po kredyt. Na szczęście Alior Bank przyjechał do mnie. Kilkaset tysięcy kredytu dla firmy załatwiłem, nie wysiadając z koparki. I teraz mam dwie nowe. Koparka opada. Kredyt firmowy w Alior Banku do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Decyzja kredytowa w 30 minut. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 18:30. Skrót najważniejszych informacji, Michał Przerwa. Prezydent proponuje, żeby okrągły stół z udziałem rządu i środowisk oświatowych odbył się w Belwederze. To spotkanie rząd zaplanował na okres po świętach. Andrzej Duda mówił podczas wizyty w Kole w Wielkopolsce, że w tej sprawie rozmawiał dziś z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego. Dorota Gardias zaproponowała, żeby okrągły stół odbył się w formule rozszerzonego posiedzenia Rady. Pozytywna ocena postaci Józefa Stalina w rosyjskim społeczeństwie sięgnęła najwyższego poziomu w ciągu ostatnich 20 lat. Połowa Rosjan pozytywnie odnosi się do dyktatora. Tak wynika z sondażu Niezależnego Ośrodka Badania Opinii Społecznej Centrum Lewady. Socjolodzy oceniają, że pozytywny stosunek do Stalina i jego roli w historii kraju ukształtował się teraz na poziomie nowej normy społecznej. Pozytywna ocena Stalina nie jest już domeną zwolenników partii komunistycznej, ani też nie zależy od wieku. We wszystkich grupach wiekowych pozytywnych ocen jest dziś więcej niż negatywnych. Za 3 lata nowe samochody będą obowiązkowo miały systemy zwiększające bezpieczeństwo na drogach i ratujące życie. Parlament Europejski zatwierdził przepisy zobowiązujące producentów do wyposażenia w nowe technologie wszystkich modeli aut. Bruksela przekonuje, że przy masowej produkcji te systemy nie spowodują znacznego podwyższenia cen. Szacuje się, że auta będą droższe o 70 do 100 euro. Dzisiaj w nocy na zachodzie i północnym wschodzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego lub dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 1 stopnia miejscami na Pomorzu i Podhalu do 4 w centrum i nad morzem. Uwaga, w Kotlinach Sudeckich tam chłodniej od -2 do 0. Trójka. Program trzeci. Jest 18:32 w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś naszym gościem w programie jest prezes Alior Banku, pan Krzysztof Bachta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Z tego co wiem, bo rozmawialiśmy przed programem, to pański debiut w Trójce. Zgadza się, jestem fanem Trójki, słucham państwa, natomiast w tej roli pierwszy raz w Trójce. Panie prezesie, spółka Ruch nie zniknie z polskiego rynku dystrybucyjnego i ma szansę pozyskać inwestora. Alior Bank jest największym wierzycielem firmy. Okazuje się, że bank znalazł pomysł na trudną sytuację Ruchu, a w sukurs przyszedł m.in. koncern Orlen. Zgadza się. W połowie grudnia przedstawiliśmy pomysł na restrukturyzację Ruchu, który w zasadzie można powiedzieć, że do dzisiaj skutecznie realizujemy. Po pierwsze stwierdziliśmy, że jest potrzebny inwestor, który będzie miał synergię z Ruchem ze względu na to, że konieczne jest zwiększenie przychodów tej spółki, tak, i poprawienie jej rentowności. W związku z tym w połowie grudnia przedstawiliśmy plan, w którym rozpoczęliśmy poszukiwanie inwestorów i jednym z potencjalnych inwestorów wtedy był PKN Orlen. I dzisiaj z wielką radością mogę Państwu też potwierdzić, zakomunikować, że Orlen złożył w zeszłym tygodniu ofertę, czyli przeprowadził cały proces badania spółki, udowodnił tę synergię i to, że to jest dla niego opłacalna inwestycja. I jednocześnie dodatkowa informacja jest też ważna z wczoraj, ponieważ wczoraj Rada Wierzycieli, w piątek Rada Wierzycieli, a wczoraj Zgromadzenie Wierzycieli Ruchu potwierdziło, że również dla wierzycieli ruchu ten pomysł, który przedstawiliśmy, jest dobry. To znaczy, że oni odzyskają część swoich wierzytelności, ale jednocześnie będą mieli partnera biznesowego na kolejne lata, tak, bo wierzę, że ten pomysł restrukturyzacji i ta inwestycja Orlenu będzie sukcesem. A jak to będzie technicznie wyglądało? Przejmiecie 100% akcji ruchu, tak? I potem odsprzedacie te akcje Orlenowi. Tak, dokładnie tak. To jest w ten sposób skonstruowane, że my, będąc największym wierzycielem, tak, korzystając z różnego rodzaju uprawnień, które mamy wynikające z kredytu, którego historycznie udzieliliśmy ruch, będziemy w stanie przejąć te akcje i następnie odsprzedać PKN Orlen, i to przewiduje nasze porozumienie zawarte z PKN Orlen w zeszłym tygodniu. No to wygląda na to, że wszyscy są zadowoleni. Orlen, ruch i Alior Bank. Zgadza się. Trzeba pamiętać o tym, że my jako największy wierzyciel tak wspieraliśmy ten proces restrukturyzacji, tak, i kierujemy się tutaj po prostu czysto warunkami ekonomicznymi, czyli patrzymy na to, jaki wariant jest dla nas najkorzystniejszy, i w tej sytuacji, w przypadku ruchu, ewidentnie najkorzystniejszy jest wariant, w którym my jesteśmy w stanie spółka jest w stanie kontynuować swoją działalność, po prostu jest dużo więcej warta i wierzyciele, tacy jak my, największy wierzyciel, a również wydawcy, po prostu jesteśmy w stanie w największym stopniu zaspokoić swoje wierzytelności dzięki temu, że ruch przetrwa. Natomiast jest to też, myślę, bardzo dobra perspektywa dla inwestora, tak, ze względu na to, że po pierwsze dla inwestora w tej chwili, jak patrzymy na PKN Orlen, to najszybciej strategicznie rosnącym segmentem w tej spółce jest właśnie ten segment detaliczny. I tutaj widać też synergię polegające na tym, że podobny rodzaj towarów jest kupowany dzisiaj na stacjach benzynowych. Jak mamy szansę, czy też inwestor będzie miał szansę sprzedawać w ruch, tak? Czyli widać tutaj duże synergie po prostu polegające na sprzedaży FMCG i podobnej. To jest wejście w nowy segment, też duży nowy segment dla inwestora, więc myślę, że stąd ten pomysł można ocenić jako dobry. A jaki jeszcze będzie kalendarz tych wszystkich zmian, kiedy to się wszystko zamknie? To wygląda w ten sposób, że dzisiaj po wczorajszej decyzji wierzycieli, tak, teraz jest czas potrzebny na postępowanie sądowe, tak, ponieważ z punktu widzenia inwestora konieczne jest to, że on może kupić tylko i wyłącznie spółkę, która będzie oddłużona, po to, żeby mógł też tą decyzję bardzo racjonalnie biznesowo uzasadnić. Więc z tego względu teraz jest potrzebne kilka miesięcy, kiedy będą trwały wszystkie procedury prawne, które ostatecznie zatwierdzą ten układ i spowodują jego wykonanie, czyli że wierzyciele odzyskają część swoich wierzytelności, tak, natomiast PKN Orlen przejmie te akcje. To powinno się wydarzyć do końca roku. To teraz porozmawiajmy o samym banku. Dalszy rozwój Alior Banku, jak go pan widzi? Jest pan, no, chciałby się rzec, stosunkowo świeżo upieczonym prezesem tego banku. Szykuje się dalsza na przykład konsolidacja w sektorze bankowym. Czego mogą się spodziewać klienci? Myślę, że dalej można się spodziewać konsolidacji w sektorze bankowym, i to wynika z takich przyczyn strukturalnych, które powodują, że po prostu ten rynek tak funkcjonuje. To wynika z tego, że dzisiaj mamy niskie stopy procentowe i ten horyzont, w którym one się utrzymują, to jest zawsze tak, że pamiętam, kilka lat temu się mówiło, że te niskie stopy procentowe są na chwilę, tak, a już te kilka lat minęło i wygląda na to, że przez przynajmniej kilka kolejnych lat te niskie stopy procentowe będą dalej, tak? Będą nam towarzyszyły. Są coraz większe wydatki na technologię, na bezpieczeństwo, coraz większe wydatki na koszty pracy, tak? Trochę zmieniające się podejście klientów do korzystania z usług bankowych, coraz większym stopniu w bankowości internetowej i mobilnej. I to wszystko powoduje, że te koszty związane z funkcjonowaniem banku z jednej strony rosną, a z drugiej strony jest coraz mniej miejsca dla takich banków, które nie osiągnęły wystarczającej skali, tak? I teraz patrząc na to z naszej perspektywy, my już dzisiaj mamy tak dobrą efektywność mierzoną wskaźnikiem C/I na poziomie największych banków, tak? Czyli jesteśmy w stanie już dzisiaj skutecznie konkurować kosztowo, ponieważ jesteśmy efektywni kosztowo, możemy, że powiem, nie musimy zwiększać skali z tego powodu, tak? Natomiast na dzisiaj będziemy się koncentrować jako bank głównie na tym, żeby organicznie rosnąć, tak? Czyli nie jesteśmy w tej chwili w trakcie żadnych rozmów o przejęciu innego banku. Natomiast oczywiście, jakby się pojawiła taka możliwość, to zawsze będziemy ją analizować, tak, no bo dużo może więcej, tak, i to tak samo działa w sektorze bankowym. A jak się pan zapatruje na nowoczesne technologie w bankowości w kontekście właśnie Alior Banku? Trzeba przyznać, że Alnio Bank już od momentu stworzenia, w ogóle 10 lat temu, w zeszłym roku obchodziliśmy 10-lecie działalności, bardzo dużo inwestował w nowe technologie i też nasza dzisiejsza platforma technologiczna jest bardzo nowoczesna w porównaniu do naszej konkurencji, co nie zmienia faktu, że my dalej musimy ciągle inwestować i to robimy na różne sposoby. Z jednej strony wdrażamy wiele projektów, które wdrażają nowoczesne rozwiązania, takie jak sztuczną inteligencję, tak, czy też automatyczne sposoby obsługi klientów, tak, przy wykorzystaniu właśnie sztucznej inteligencji, nawet mamy pewne automaty, które dzwonią do klientów w pewnych prostych czynnościach po to, żeby po prostu nie wykonywał ich człowiek, a jednocześnie, żeby zwiększyć efektywność. No ale z drugiej strony też widzimy, że cała bankowość bardzo szybko się rozwija, tak, aplikacje mobilne i tutaj kolejne technologie, takie jak chociażby sposób autoryzacji klientów, tak, czyli wykorzystanie biometrii, to będzie dalej się rozwijało i w to należy inwestować i my jako bank z jednej strony szukamy również startupów, które mogą nam pomóc w tym rozwoju, tak, ale jednocześnie też bardzo dużo sami szukamy różnych opcji i inwestujemy w technologię. A swoją drogą tak się zastanawiam, czy coś takiego jak profil zaufany można założyć przy pomocy, korzystając z waszego banku? Jak najbardziej tak. Oczywiście, że tak. To jest w ogóle ciekawa rzecz i myślę, że bardzo fajny pomysł, który został wdrożony już jakiś czas temu, tak, żeby właśnie ten dostęp do administracji publicznej po prostu dla ludzi ułatwiać w ten sposób, że można profil zaufany zakładać w bankach, tak. Ponieważ banki mają najlepszy, obiektywnie rzecz biorąc, sposób autoryzacji klientów, tak, najbezpieczniejszy. A co się będzie działo w gospodarce? Myślę, że wszyscy spodziewamy się lekkiego spowolnienia gospodarki, natomiast z drugiej strony, w szczególności z punktu widzenia naszego banku, tak, gdzie my jesteśmy mocni w segmencie mikro i też kredytów konsumenckich, to wydaje się, że perspektywy dla konsumentów, przynajmniej w tym najbliższym czasie, roku, dwóch, powinny być dobre, tak, ponieważ z jednej strony mamy pakiety rządowe, które będą wspierały konsumpcję, tak, czyli też pewność konsumentów co do przyszłych wydatków i przyszłych dochodów. Natomiast jako bank też musimy odpowiedzialnie zarządzać tym, że musimy być też przygotowani na scenariusze trochę wolniejszego wzrostu gospodarczego. Stąd w sposób ostrożny się rozwijamy i na przykład bardzo mocno stawiamy w ostatnim okresie na współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czyli tam, gdzie mamy kredyty dla mikroprzedsiębiorstw, które często nie mają zabezpieczenia, które byłoby dobre z punktu widzenia banku. To jesteśmy w stanie sfinansować ich rozwój, tak, i pomóc z jednej strony w rozwoju gospodarki i tych przedsiębiorstw, ale z drugiej strony dzięki gwarancji BGK mieć zabezpieczenie, tak, i on zwiększające bezpieczeństwo banku też również w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Krzysztof Bachta, prezes Alior Banku, był Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zapraszamy do wysłuchania niezwykłego archiwalnego reportażu Anny Fuksiewicz o katedrze Notre Dame, nadanego po raz pierwszy na falach Polskiego Radia, przypomnę, bo o tym mówiłem już Państwu krótko po 16, 16 kwietnia 1995 roku, czyli 24 lata temu równo, prawda, jeśli dobrze liczę. O paryskiej świątyni opowiadają Krzysztof Zanussi i profesor Henryk Samsonowicz. Paryż jako miasto ma kilka takich symboli, takich znaków, po których go poznajemy. Jest to wieża Eiffla, stosunkowo młoda właściwie, zaledwie stuletnia. Łuk triumfalny, który jest stosunkowo niewielkim tworem rąk ludzkich. I katedra Notre Dame, która jest najstarsza, największa i która dla Paryża jest tym, co Bazylika Świętego Piotra dla Rzymu, katedra w Kolonii, może katedra Świętego Pawła w Londynie. To są te wielkie świątynie, które jakby nie tylko ciążą nad miastem, ale są jednocześnie sercem miasta i są dla tego miasta takim węzłem, od którego wszystko dopiero odchodzi. To rzeczywiście wspaniałe dzieło sztuki. Mówiąc między nami, to nie jest najwspanialszy gotyk francuski. Są katedry większe, wspanialsze, bardziej zdobione. To jest Reims, Chartres, Laon, Bourges. Wiele jest tutaj większych, wspanialszych katedr. Ale jest to rzeczywiście jedna z tych pereł, z których ludzkość może być dumna. Po drugie, katedra Notre Dame w Paryżu stanowi, co tu dużo mówić, jakiś taki bardzo trwały, bardzo stały symbol tego wspaniałego przecież miasta. Paryża sięgającego czasów rzymskich, jeszcze osady rzymskiej, Lutecia Parisiorum, siedziby Merowingów, zepchniętej w czasach Karolingów, nieco na plan dalszy, a potem od Kapetyngów, którzy wywodzą się właśnie z Ile-de-France, rzeczywiście serce Francji. Katedra Notre Dame, symbol starego Paryża, wspaniała dwunastowieczna świątynia położona w samym sercu starej zabudowy Paryża na wyspie Île de la Cité, odwiedzana przez licznych wiernych, przez turystów, zainspirowała, jak wiadomo, wielu artystów i wzbudziła i wzbudza w dalszym ciągu wiele emocji wśród architektów, wśród historyków. O niej właśnie mówią Krzysztof Zanussi i profesor Henryk Samsonowicz, których wypowiedziom towarzyszy muzyka grana na słynnych organach tej katedry. Jak się wchodzi do kościoła, to uderza przede wszystkim jego ogrom, jego bezkres. Ta jakaś wielka przestrzeń stworzona przez człowieka, ograniczona przez człowieka. I to jest wrażenie, które chyba ma każdy. Potem można podziwiać detale rzeźbiarskie, architektoniczne. Większość z nich to jest XIX wiek, to jest dzieło Viollet-le-Duca, prawda? No ale powiedzmy, że nawiązujące do wielu starszych form. I można odczytywać te przekazy, czy to z życia świętych, czy z historii Starego i Nowego Testamentu. Ale jest też jeszcze takie trzecie dno, jak gdyby, do którego nie wiem, czy jest wielu przygotowanych ludzi. Może paru moich francuskich kolegów, może paru specjalistów od architektury średniowiecznej. Ja tu na pewno jestem bardzo początkującym adeptem. A mianowicie to jest pewna symbolika, którą wyrażali architekci. Liczba kolumn, osie widokowe, pewne pozorne niedokładności czy skrzywienia, kolory, którymi wyrażano uczucia i oceny. Czyli symbolika na każdym kroku. A oczywiście, że tak. Te dzieła, w przeciwieństwie do dzisiejszych wielkich dzieł filozoficznych, miały to do siebie, że były jednocześnie dostępne dla ludzi mniej przygotowanych, a nawet i dla maluczkich. Wspaniałe, zupełnie jedyne w swoim rodzaju, w skali świata, witraże. Jak pani przyjrzy się temu, gdzie dominuje czerwień, symbol miłości, gdzie zieleń, czy błękit, symbol nadziei, symbol wiary, wszystko to córki mądrości Bożej, świętej Zofii, to wtedy można będzie, że się tak wyrażę, tutaj długie, długie, nawet godziny spędzać, odczytując te treści, które są przekazane. Ile de la Cité to są właściwie najstarsze te zabudowania, prawda? A katedra jeszcze dodatkowo, jej historia sięga wieku XII. Tak. Kamień węgielny był położony w czasach Ludwika VI. Pamięta pani, jak wygląda katedra? Paryż jest niecką i w środku tej niecki znajduje się wyspa, która kiedyś stanowiła 1/3 Paryża. Po prawej stronie Sekwany było miasto, wielkie, brudne, olbrzymie miasto, chyba w XIII-XII wieku największe miasto Europy. Po lewej stronie rozwijały się uniwersytety, różne kolegia, szkoły, które kiedyś miały stać się Uniwersytetem Paryskim, a w środku było miasto króla i miasto biskupa. I kiedy budowano tę katedrę, to katedra rzeczywiście była w samym środku tej największej aglomeracji miejskiej w Europie. Jednej z największych. Jeśli pani wejdzie w tej chwili na którąś z wież katedry Notre Dame, żeby przyjrzeć się maszkaronom, które jakoś tak bardzo filozoficznie patrzą na świat i na życie, to wrażenie pani będzie miała, że jest w środku nieskończonego miasta. Właśnie dlatego, że jest to niecka. Są takie opisy literackie, bardzo piękne, jak z wieży kościoła Notre Dame widać było pola. Widać było, jak opactwo Saint-Germain, znane nam ze względu na Ongiś Grup Jana Kazimierza, jest już poza murami Paryża. Ale w tej chwili tego nie widać. Jesteśmy rzeczywiście utopieni w mieście. Katedra jest paradoksalna, bo ma te obcięte wieże, więc w swojej strzelistości jest jakby niedoskonała. I ma tą przedziwną mroczność, która jest zaskakująca, bo w tym bardzo świetlistym mieście, odsłonięta na wyspie, nagle jest takim miejscem przyćmionym, gdzie światło przebija się przez te olbrzymie powierzchnie witraży, przebija się z trudem, jest przymglone, barwne, kolorowe, nawet takie czasami trywialne w tych migających kolorkach, coś takiego kalejdoskopu jest w tych wielkich rozetach. I jednocześnie ona jest tak olbrzymia, że jeżeli tylko minie ta wielka fala turystów, to właściwie łatwo w niej znaleźć samotność, jak we wszystkich wielkich katedrach, ponieważ ich nie da się zadeptać. I bazylika świętego Piotra jest taka, że turyści nie potrafią jej wypełnić. I w Notre Dame zawsze jest cichy zaułek, zawsze jest boczna kaplica. Jeżeli człowiek szuka troszeczkę skupienia, oderwania, odejścia od miasta, od jego hałasu, od jego rytmu, od jego zgiełku, to w katedrze Notre Dame daje się to znaleźć. Na fasadzie zachodniej katedry Notre Dame stoją postacie królów. Postacie królów, które w XII i XIII wieku po prostu reprezentowały królów Judy. Podczas rewolucji francuskiej lud Paryża, nieświadom tego, potraktował to jako symbol monarchów. W ogóle, w szczególności zapewne znienawidzonych rozmaitych władców kapetów. Rozwalono niekiedy te posągi. Żeby było zabawniej, jakiś zapobiegliwy rzemieślnik paryski zabrał te rozwalone szczątki i schował w pobliskiej piwnicy, swojej pewnie piwnicy, gdzie przeleżały się do drugiej połowy XX wieku. Jeśli ktoś jest ciekaw, jak wyglądały oryginały, może je oglądać w tej chwili w muzeum. Czy ten wspaniały obiekt, o którym opowiada pan z takim podziwem, inspirował pana kiedykolwiek jako twórcę? Ja myślę, że obiekt, który jest na swój sposób bardzo bogaty, bo chyba niedoskonały, on już sam się wypełnia. Sztuka nie bardzo może być tematem sztuki. Nawet jeżeli pamiętamy przez Wiktora Hugo całą fabularną obudowę katedry dzwonnika, jeżeli nawet pamiętamy te maszkarony, które tak często powracają w ikonografii, to jednak ona się sama wyraża i ja nie czuję potrzeby, żeby o tej katedrze na przykład opowiadać, żeby ją filmować, fotografować. Ją wystarczy oglądać. No więc ona na pewno jest takim mostem w stronę przeszłości, w stronę gotyku, którego już nie rozumiemy, w stronę zupełnie innej religijności czy duchowości ludzkiej. Tej duchowości czasu średniowiecza, gdzie Bóg stał na pierwszym miejscu, a człowiek na dużo dalszym. Był to archiwalny reportaż z 1995 roku autorstwa Anny Fuksiewicz. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie, tańczą liściaste suknie panie na moście w Avignon. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Whirlpool z regulowanym trzecim koszem na sztuczce. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1799 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens z karafką na mleko i możliwością przygotowania dwóch kaw mlecznych jednocześnie, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.